Na, szia! Na, szia, édesanyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok. Egész jó kialakult a első számú szakkeverőnek a helyzete. Ugye? Jó megírta magának a dolgokat, ha? Hát. Még nem is akar a mezsát úgy néz ki elvárni olyan gyorsan, mi? Nagyon furfangosan kitolta az okoskodóval. Tata? Itt van, most indul kétetni. Na, ettől mit felejtettem el, a Vikit főhívni, hogy neki kell barac, vagy nem kell. De hát, hogy csak négy ládával lesz, akkor nem tudom, hogy mi legyen. Hát nem kell főhívni végeredményben, mert hát, ha csinálják a szírozást, akkor nem, nincs ennek ideje arra. De már mondta, hogy majd szóljak, hogy hogy mint van. Hát majd esetleg befejezik a szírozást aztán. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy hogy legyen, mindegyen fölhívjam, ne hívjam, hagyjam a csodában. Hát hívjad föl, de én szerintem nincs neki ideje arra. Na jó, azért kérdem, hogy mit csináljak, te szerinted. Jó. Majd megmondom már Cihit apádnak. Hogy? A Cihit megmondom apádnak. Na. Ja, majd azt is megmondod, jó van akkor. Na. Most mindjárt akarod megmondani, vagy rá is aztán? Aha, most mindjárt. Akkor mondd most mindjárt, de hívjálak vissza később. Aha, majd aztán később. Jó. Na, szia. Szia. Yeah.